بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكبي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وأقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا. من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت من مسلمان ورنو منغا دفرق ضالة گمراه دلو رد شروع کرو. اول ډله چې موږ منتخب کړې وه هغه د طالبانو وه. تیر درس کې د طالبانو سناسه تاریخ او د دې تحریک د پیدا کېدو اسباب او عوامل په ګوته باندې شو، او د ناقض تعریف هم وشو چې ناقض څه ته وایي، اسلام ماتوونکي شي ته وایي. او لوی هدف زموږ د دې دورې نه هغه دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. زما أمت با پدواو یا ڈلو کی تقسیمیگی، دا ٹولی با ورتزی سیوا دا یوی ڈلینا چی اغا ڈل با جماعت دا مسلمانانو وی، اغا ڈل با دا امام او خلیفہ والا وی. نمانگ ویلی و دا خبرا چی طالبانو اول ناقض شرک دے، طالبان مشرکان دی. د دې خبرې وضاحت په یو سو ټکو کې کوو انشاءالله. اوله خبره په دې کې دا ده، طالبان ځکه مشرکان دي چې دوی شرکی عقاید لري. هغه داسې چې دوی د وحدت الوجود، وحدت الشهود او حلول عقیدې لري، او دا عقیدې کفري عقیدې دي، شرکی عقیدې دي. علماو دې ته د کفر نسبت کړی دی دې عقیدو ته. انشاءالله تاسو به اقوال واورئ. وحدت الوجود او دا نور عقیده مختصر او ساده الفاظو کې تاسو ته ویم انشاءالله چې تاسو پی پوه شئ، او بیا به وروسته ثبوتونه وړاندې کو د کتابونو نه. وحدت الوجود عقیده معنا دا ده چې زمونږ او ستاسو خالق الله رب العالمین او د کمزور او ناقصو بندگانو وجود سره یو شی دی، نعوذ بالله. وحدت الشهود معنا دا ده چې په دې دنیا کې موږ ته څه شی ښکاري، دا د الله رب العالمین وجود دی. دا ټول الله دی، دا بندگان، دا انسانان، دا سپی، دا لیوان، دا خره، دا خنزیران، دا ماران، او دغه رنګه دا نور څومره شیان چې په دې کائنات کې ښکاري، دا صرف او صرف د رب العالمین مظهر دی، په دې شکل سره ښکاره شوی دی. نور اصل کې دا د رب العالمین وجود دی. د دې عقایدو مثال دا وی لکه یو لرګی دی، د دې په سر کې چې انسان یو ور یا سکروټه کی دی، او بیا دا لرګی تاو کی، نو دا دایروي شکل جوړی. انسان دا وویني، هغه فکر دا راځي چې دا دایره ده، او حقیقت کې او په اصل کې دا یو سکروټه وی، یو ور وی صرف. دا د دې ناشنا د ټوکنچو دلیل دی. نو وحدت الوجود معنا دا شوه چې بندگانو په وجود کې الله رب العالمین ظاهریږي او ښکاره کیږي. درېمه عقیده د حلول ده. د دې عقیدې مطلب دا دی چې کله انسان په عبادت کې ترقی وکړي، زړی صفا شي تر دې پورې چې الله رب العالمین په دغه مخلوق کې حلول وکي ورننوزي. نعوذ بالله. دا هغه کفریات دي چې د انسان په خوله باندې ناراضي، د موحدینو په خوله باندې ناراضي، ځکه دا د رب العالمین بیزتی ده، هغه سره شرک دی. خو څه وکړو، ډیر مجبور یو چې دغه طالبانو حقایق خلکو ته واضح کړو. د درې وړو عقایدو کې څه ناڅه فرق شته، خو نتیجه د ټولو یو راوځي چې الله خالق او همدغه رنګه دا بندگان مخلوق، د دوی وجود یو دی. دا هغه فلسفه ده چې نصرانیان د دینه په تثلیث سره تعبیر کوي، ان الله ثالث ثلاثه، رب العالمین د دریو څخه دریم دی. یو وی الله رب العالمین اله دی، یو مریم علیه السلام او یو عیسی علیه السلام. نعوذ بالله. نو الله رب العالمین په هغوی باندې د کفر فتوا ولګوله، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، دا نصرانیان په دې خبره باندې کافر شو، په دې عقیده باندې کافر وګرځیدل. او هم دغه عقیده هندوان لري. دوستان کې چې کم غلیزه کافر اوسیږي، د غواګانو عبادت کوي، د بقری عبادت کوي، د بوتانو عبادت کوي، هغه هم دغه عقیده لري، د حلول عقیده لري، د وحدت الوجود عقیده لري. او د طالبانو هم دغه مشران هم په دې هندوستان کې پاتې شوي دي. هندوانو نه چې کله دوی متاثره شو، نو دغه عقیدې په مختلفو نومونو باندې، په مختلفو شکلونو باندې، په غوړو زیړو الفاظو باندې اسلام ته را داخل کړي. ساده مسلمانان په دې باندې گمراه کړل. او دا هغه وختونه وو چې په هندوستان کې انګریزانو کلک کار شروع کړو، خلک یې اخستل په پیسو باندې. نو کېدای شي دا دغه کفار یو چالو چې مسلمانان د توحید نه لری کول، او خپل د نصرانیت عقیده دای په مسلمانانو کې خپروله، نه په بل شکل باندې هغې ته موقع ملاوه نه شوه، لهذا را ولګېدل د اسلام په جامه کې یو څو غدارانې واخستل، او هغې ته د دغه عقایدو خورولو وظیفه ورکړه. هغې را ولګېدل په یو نوم او په بل نوم باندې، خپل ځان یې بزرګان جوړ کړه، او دا عقیدې په ناپوهه خلکو کې خورې کړې. همدا مذهب د طالبانو دی. طالبان دغه خلکو ته خپل مشران وایي، لکه په دې کې یو مشهور سړی د دی سید الطائفه ورته وایي طالبان، امداد الله مهاجر مکی ورته وایي. دی وایي زمونږ د ټولې ډلې سردار دی، او په صوفیت کې د دی لوی پیر دی، کلکه دفاع ته کوي او کلک پہ خفه کیږي. هغه یو کتاب لیکلی دی، د لسو رسالو مجموعه ده، کلیات امدادیه په نوم باندې چاپ ده، دار الاشاعت کراچۍ پاکستان نه دا کتاب چاپ دی. د دې کتاب اتلسمه صفحه باندې په ضیاء القلوب رساله کې دا عبارت لیکل شوی دی، اور اس کے بعد اس کو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. مطلب دا او دین ورستوی اغتا د ہو ہو پ ذکر کی دمر ورننه وتل پکار دی، دمر مصروفه کی دل پکار دی چې خپل مذکور یعنی الله وگرځي. انا لله و انا الیہ راجعون، وای چې بنده دا الله وگرځي. نعوذ باللہ. د دین بل صریح کفر بم چیرته پدې نړۍ کې او پدې عالم کې او پدې جهان کې موجودی. د دین پس هم چې د چا پزړه کې ایمان وي، څوک موحد وي، څوک ځان ته مؤمن وي، د رب العالمین باندې ایمان راوړي، پر رب العالمین باندې ایمان لري، په ورځ د آخرت باندې ایمان لري، په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري، او بیا هم طالبانو ته د اسلام نسبت کوي، نو دا به څنګه ایمان وي؟ بل ځای کې وی هم دغه رساله ضیاء القلوب کلیات امدادیه شپږ دیرشمه نمبر صفحه کې وی، اور ظاهر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے، اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں. پظاہر بندی او پا باطن کی اللہ شی، دی مقام تا برزخ البرازخ وی. پا دی زبانی ہم نبس کئی لگمخ کی وی، اور وہ زی اختیار ہو جاتا ہے، او اغد اختیار مالک وگر جی. نعوذ باللہ، تصرف مولا ثابت کو، د رب العالمین پوره صفات ور ثابت کړل. او په دې کې دا لفظ د الله چې هو ذکر کوا تانه به الله جوړ شي، لفظ د الله په همدغه پاڼه باندې دا لیکلی شوی دی، دا خپل لیکلی دی. دا کتاب تاسو واخلئ، دا کتاب په نیټ کې وګورئ، تاسو ته ملاویږي، همدغه شان مکتبونه هم حاصلولی شئ. دا وګورئ، دغه شان شرکی عقاید لري دا طالبان. نو په ظاهره کې به بنده او په باطن کې به الله یې. همغه وحدت الوجود، همغه عقیده دی ومنله که نه منله، همدغه د حلول، همدغه د وحدت الشهود عقیدې دي او که نه دي. بندنه د الله رب العالمین جوړولو طریقې ذکر کړی دا چې هو ذکر دومره وکه دومره وکه چې خپله دنه الله جوړ شي. نعوذ بالله، د دین صفا خبره خو بله نشته. داسې خطرناک عقاید والله العظیم که لویو لویو گمراهانو هم اختیار کړی وي. په دې کتاب کې یو دیرشمه نمبر صفحه کې لیکي وفی انفسکم افلا تبصرون، خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو، اللہ پتاسو کہ دے آیا تاسو نوی نہیں. معاذ اللہ، اگر د توحید آیت نے د شرکی عقیدے استدلال وکو، حقیقت کی دا آیت کریمہ اللہ رب العالمین د توحید دلیل پوجا مند راول دے. کچیر دا زمنگ شخصی فهم وے، زمنگ شخصی پویا وے، چا با اعتراض کرے وے، خدا خود سلف خبره ده کنه، دا خود مفسرین خبره ده، دا د محدثین خبره ده، دا اتفاقی خبره ده. شیخ المفسرین امام ابن جریر الطبری رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي معنا ذلك وفي انفسكم ايضا ايها الناس ايات وعبر تدلكم على وحدانيه صانعكم وانه لا اله لكم سواه اذ كان لا شيء يقدر على ان يخلق مثل خلقه اياكم. تدیمانا دادا چې تاسو په نفسونو کې هم اے خلق نخی دی عبرتونه دی چې تاسو تاسو پیدا کونکي تاسو د صانع یواله خی، وحدت خی، توحید خی، او تاسو د پاره د الله رب العالمین پرته بل معبود نشتا، ځکه هیڅ شی په دې نه دی قادر چې هغه داسې پیدایي خو کې لکه څنګه چې الله رب العالمین کړی دی. بیاوی افلا تبصرون مانا دادا افلا تنظرون فی ذلك فتفکروا فیه فتعلموا حقیقة وحدانیت خالقکم. آیا تاسو دین نخو تا نگوری، تاسو پدی که سوچ نکوی، تاسو د خپل خالق پا وحدانیت بانده زن نپوی کوی. دادی مفسرین دی خدا مانا کی دین مراد نخی دی، دین مراد آیات دی، دا ندی مراد چی اللہ رب العالمین خپل دی بنده که ورن نوزی، نه دا مراد دی نعوذ بالله چې دغه بنده کې الله پاک موجود دی. امام قرطبی وی وقال قتاده المعنى من سار في الارض راى آیات وعبر ومن تفكر في نفسه علم انه خلق ليعبد الله. تفسیر قرطبی سوره زاریات دلاندې لیکي امام قتاده قول نقل کړی دی، معنا د دې دادا چې څوک په ځمکه کې وګرځېدو نو نخی و عبرتونه به وګوري، او چا چې خپل ځان کې سوچ وکړو نو پوهه به شي چې هغه د الله رب العالمین عبادت لپاره پیدا شوی دی. حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې همدغه د امام قتاده قول نقل کړی دی، همدغه عبارت یې راوړی دی. تفسیر نصفی هم دا خبره لیکلې ده وفي انفسکم فی حال ابتدائها وتنقلها من حال الى حال وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما نتحير فيه الاذهان. معنا دا چې ابتدائي حالاتو یعنی پیدایښت د نفس کې، د یو حالت نه بل حالت ته اوړېدو وخت کې، په باطن د نفس کې، په ظاهر د نفس کې، د پیدایش عجیبه نښې دي، ناشنا نښې دي چې انسان عقل ورته حیرانیږي، د انسان ذهن ورته حیران پاتې کیږي. دا معنا د نښې دي. شاه ولی الله دهلوی الحنفي هغه معنا دې دا کوي، فارسی چې کوم هغه ترجمه کړې ده، او ستاسو په ذات کې نښې دي، آیا تاسو یې نه وینئ؟ شپږ سوه ویشتمه نمبر صفحه باندې هغه دا فارسی کې ترجمه کړې ده، بیا پښتو کې دا ترجمه ده. د شاه ولی الله شاګرد قاضي ثناء الله پانی پتی الحنفي په تفسیر مظهري کې وایي وفي انفسکم ايها الناس آیات لهم، اے خلکو ستاسو په نفسونو کې نښې دي، آیتونه دي، عبرتونه دي. دا معنا ده وایي. نو ګوره، طالبان دومره خطرناک عقاید لري چې پخوانی احناف د دې خبرو نه بری دي، هغوی دا عقاید نه لري. دا عقیده د امام صاحب نه وه، امام صاحب نه ثابت کی چې هغه د عقیده لرله، نو بیا ځان ته ولی احناف وای؟ طالبان احناف نه دي، نه هم دا عقیده د قاضی ابو یوسف صاحب وه، نه د بل وه، د یو نه هم دا عقیده نه ده نقل شوی. اراشی اوس د الله رب العالمین کلام ته به لږ ځیر شو. رب العالمین سورت زخرف کې فرمای وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين، او غی د الله رب العالمین د پاره دا غد بندگانو نه صحیح ګرځولې ده، یقینا دغه انسان خکاره کافر دی، لوی کافر دی، نه شکر دی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، وای چې رحمان ذات بچی نیولی دی، یقینا دی را تک کړی دی ډیرې درنې خبرې ته. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. وین زیده چې د اسمان موچوي دی خبرې د وجنا، زمکم سیری شي، غرونم ټوټي ټوټي راوغورځيږي په دې خبره باندې چې دوی رحمان ذات د پاره بچي جوړي، نه دی مناسب د رحمان ذات د پاره چې هغه زوی ونیسي. پاسمانونه او زمک کې چې دا هر څه دي، دا ټول الله رب العالمین ته د بندگانو په حیث باندې وړاندې کیدونکي دي. دا د رب العالمین عبد دی، دا د رب العالمین مخلوق دی، دا غلامان دي. او داسې نور ډیر زیات آیتونه راغلي دي چې په هغې کې رب العالمین په دې شرک باندې رد کړی دی، دې ته کفر ویلی دي. په دې وخت کې یو اماراتی ملا را لګېدلی دی او د دې خبرو جواب کوشش یې کړی دی. هغه وایي ګوره، وحدت الوجود نه مراد دا دی لا موجود الا الله، الله رب العالمین نه علاوه نور څوک نه دی موجود. د دې خبرې وایي دا معنا ده چې یو د بندگانو وجود دی، بل د الله رب العالمین وجود دی. د بندگانو وجود ناقص دی، د رب العالمین وجود کامل دی. بندگانو باندې فنا راځي، کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، او الله رب العالمین باندې فنا نه راځي، دائما داغه ذات چې کوم دی هغه باقی دی. نو دی وجینا صوفیا وی ډیر په مینه کې لاړ شي، نو ایس داغه وی چې بندگانو وجود ناقص دی، نو دا په منزله د معدوم کې دی چې دا نشته، او الله رب العالمین همیشه د پاره باقی دی. دی وجنه د بندگانو وجود نشته، او الله رب العالمین صرف موجود دی. او وی دا د عقیدې مسله نه ده، دا د ذوقیاتو مسله ده. انا لله و انا الیه راجعون، عذر گناه بدتر از گناه. مشری سوی دا سوی، مشری وی چې نه په ذکر کې دومره ورننوزه چې تا نه الله رب العالمین جوړ شي، خپله د نه الله جوړ شي، لفظ د الله ذکر کړی دی. نو دلته د بنده د وجود سره څه خبره راځي؟ همدغه رنګه د دې څه معنا ده چې ظاهره کې بنده یو په باطنه کې الله ی. وفي انفسکم افلا تبصرون، د دې معنا چې دا کوي په تاسو کې الله دی، د دې څه معنا ده؟ آیا دلته د وجود څه خبره شته؟ او وایي دا عقیده خو د هندوانو عقیده ده، او دغه عقیده که چیرته د چا مراد وي نو دا خو موږ هم وایو چې کفر دی. ګوره، په خپله اقرار وکړو چې دا عقیده د کفر عقیده ده، نو مشر دا خبره واضحه کړه چې موږ د کفر عقیدې لرو. نو معلومه دا شوه چې دغه عذر بیانول دا غلط دی، دا اسې دجل دی. مشرانو خپله سپه دا خبرې کړي دي، همدغه وحدت الوجود عقیدې لري، دا د دغه صوفیانو او پیرانو عقیدې دي، د مخکې نه روانې دي. انشاءالله وروسته به تاسو اقوال وګورئ چې شیخ الاسلام د دې په باره کې څه وایي، ملا علی قاری الحنفي د دې په باره کې څه وایي. دغه نور په دې دوو ګوتو باندې نه پټیږي چې اوس څوک را پاسیږي او د مسلمانانو په سترګو کې شګې اچول غواړي، او وایي چې نه، د دې دا مقصد نه دی او دا مقصد دی. وروسته به تاسو فتوی وګورئ انشاءالله د علماو. دا څنګه د عقیدې مسله نه ده؟ بندنه اله جوړېدل دا د عقیدې مسله نه ده؟ د کفر او د اسلام مسله د عقیدې مسله نه ده؟ چې نصرانیان په دې باندې کافر ګرځي دا د عقیدې مسله نه ده؟ هندوان په کافر ګرځي دا د عقیدې مسله نه ده؟ چې دا مسله د عقیدې مسله ونه ګرځي، نو بیا کومه مسله ستا په نیز باندې د عقیدې مسله ګرځي؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای واما الاتحاد المطلق الذي هو قول اهل وحده الوجود الذين يزعمون ان وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو جامع لكل شرك مجموع الفتاوى لسم جز کې دا خبره کوي. اتحاد مطلق دی ته وي چې د وحدت الوجود والا قول دی. ګوره څومره صراحت سره هغه دا خبره بیان کړه چې وحدت الوجود والا قول دا دی، د هغې عقیده دا ده، د هغې نظریه دا ده، ان وجود المخلوق هو عین وجود الخالق. د مخلوق وجود دا عین د خالق وجود دی، هماغه یو وجود دی. ګوره شیخ الاسلام وضاحت وکړه، فهذا تعطیل للصانع وجحود له، نو دا د صانع یعنی الله رب العالمین نه انکار دی. او دا عقیده دا د شرکونو مجموعه ده شیخ الاسلام فرمای. اوس به یقین راغلی وي انشاءالله. ملا علی قاری الحنفی چې مرقات المفاتیح مصنف دی، د مشکات شرحه ده مشهوره، هغه یو رساله لیکلې ده، الرد علی القائلین بوحدة الوجود، دار المأمون دمشق نه چاپ ده. وحدة الوجود په عقیدې باندې رد لیکلی دی، په هغې کې د وحدة الوجود عقیدې باندې د الحاد حکم کوي، وایي دا ملحدین دي. فقلت هذا كلام ظاهر الفساد مائل الى وحدة الوجود او الاتحاد كما هو مذهب اهل الالحاد. زوایم دا ښکاره فاسده خبره ده چې د وحدة الوجود یا اتحاد ته مایله ده، لکه چې دغه د ملحدینو مذهب دی. چا مذهب دی؟ ملحدینو مذهب دی. مخکې بیا وی، فان كنت مؤمنا حقا مسلما صدقا فلا تشك في كفر جماعه ابن عربي ولا تتوقف في ضلاله هذا القوم الغوي. ام درشان بیا فرمای، فانهم شر من اليهود والنصارى وان حكمهم حكم المرتدين عن الدين ويجب احراق كتبهم المؤلفه ويتعين على كل احد ان يبين فساد شقاقهم وكساد نفاقهم فإن سكوت العلماء واختلاف بعض الآراء صار سببا لهذه الفتنة. ويكثير تيقيني مؤمني او كلك مسلماني، نو د ابن عربي د دلی په کفر کې شک مکوا، او نه هم د دغه سرکش قوم په گمراهی کې توقف کوا. یقینا دوی د يهود او نصارا نه ډیر شریان دي، اغه نه بدتر خلق دي، او د دې حکم د دین نه اوړیدونکو خلکو، یعنی د مرتد حکم دی. و ان حکمهم حکم المرتدین، د دې لیکل شوی کتابونه سوزول واجب دی، او په هر چا باندې لازم دی چې د دې د فرقه پرستی فساد او د منافقت بدی په ډاګه کړي. ځکه د علماو سکوت او د بعضو فکرونو اختلاف د دې فتنې او نور مصیبتونو سبب ګرځي. سبحان الله، دا د یو حنفي عالم قول دی. د دې خبرې خلاصه سره وزي، اوله خبره د ملا علی حنفي دا ده چې دا ملحدین دي، لهذا طالبان ملحدین دي. دویم، هغه وایي چې دغه عقیده څوک لري د دې په کفر کې شک مه کوه، نو مسلمانانو د طالبانو په کفر کې شک مه کوئ. دریم، هغه وایي فإنهم شر من اليهود والنصارى، دا د یهود او نصارا نه بدترینه خلق دي، نو طالبان د یهود او نصارا نه بدترینه خلق دي. څلورم وای، و ان حکمهم حکم المرتدین، د دې خلکو حکم د مرتدینو دی، لهذا طالبان هم دغه عقیده لري د دې حکم د مرتدینو دی، دا مرتد دي. پنځم وای چې د دې کتابونه سوزول واجب دي، لهذا د طالبانو ټول کتابونه سوزول واجب دي. همدغه رنګه شپږم وای چې په هر انسان باندې، په هر عالم باندې لازمه ده چې د دې د شقاوت او د دې د منافقت خلکو ته په ډاګه کړي، دا ورته واضحه کړي، دا ورته په ګوته کړي. ځکه که چپ کیناستلی او سکوت هم اختیار کا، نو دا فتنه به نور هم خوره شي، او دغه شان نور مشکلات او مصیبتونه به رامنځته شي. دا د ملا علی قاری حنفي قول دی. نو خلاصه دا شوه چې طالبان د وحدة الوجود عقیده لري. مشر صفا خپله اقرار کوي چې ذکر کې دومره ورنوزه چې تانه خپله الله جوړ شي. همدغه رنګه په ظاهره کې بنده او په باطنه کې به الله. همدغه رنګه وایي په تاسو کې الله دی، تاسو نه ګورئ. اندغه رنګوي بنده په دغه وخت کې د اختیار مالک ګرځي، تصرف کولی شي، خپل واکمن وي په دې کائنات کې چې څه شی وغواړي هغه کولی شي. نو وحدت الوجود، وحدت الشهود او حلول عقیدی لري دا طالبان، او دا عقیده د نصرانیانو وه. الله رب العالمین پې د کفر فتوا ولګوله، دا عقیده د کفار وه، رب العالمین ورته د شرک نسبت کړی دی. همدغرنګه دا عقیده د هغه پیرانو وه لکه د ابن عربي او د هغه ډله چې طالبان هغې ته اوس هم شیخ اکبر وایي، هغه باندې د علماو د زندیق فتوا لګولې ده. دا عقیده د حسین بن منصور وه چې هغه مسلمانانو وجلی دی، په ظاهره کې ډیر زیات عبادتونه کول خو مسلمانانو وجلی دی. نو دغه عقیدې باندې علماو د کفر فتوا لګولې ده. موږ دلته صرف د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د ملا علی قاری الحنفی اقوال ذکر کړه. نور په دې باب کې د علما کرامو کتابونه ډک دي، ټول په دې عقیدې باندې د کفر فتوا لګولې ده. نو عزتمند ورونو، طالبان مشرکان دي، دا په دې کې اغه اوله خبره وه. د دې ناقض متعلق یو څو خبرې به ان شاء الله په بل درس کې وکړو. الله رب العالمین دی موږ او تاسو د هر قسم شرکیاتونه، بدعاتونه، ګناهونه او گمراهیونه وساتي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.